hoş mudur nedir? Ne diyeyim yitirdim yar yar bulamam çare. Mestane gözlerinde yaş mıdır nedir? Yaş mıdır etim aylar yıllar beşmedi.